Ikusgarrietan galtzen diren herriskak, lakuetara eta itsasotara bista zoragarriak dituzten etxaldeak, gurutze ortodoxoa edo katolikoekin, meskiten minareteekin, partizanoen omenezko oroigarriak, izargorriak. Mapetan existitzen ez den herrialde batetik gatoz. Bigarren mundu gerran partisanoek fasista eta nazien atzaparretatik askatu zituzten lurraldetatik gatoz. Novisadetik, Skopjetik eta Banjalukatik, Zagrebetik, Tetobotik eta Auschwitzetik, Splitetik, Sarajevotik eta Pristinatik, Mostarretik, Titogradetik eta Kaninetik, Bukovarretik, Ljubljanatik, Belgradetik eta beste hamaika txoko balkandarretatik gatoz. Tesla orduan elkartu gara, gure kultura, paisaiak eta herriak ezagutzeko, gure bizipenak konpartitzeko, gure mina eta poza ulertzeko, gure festak eta musika gozatzeko, gure filmez eta kirolariez hitz egiteko, eta behar bada ere, guraiten hamen etxea defendatuko dugu 1943an Aitona Amonek egin zuten bezala. Ongi etorriak Tesla ordura. Gabon eta ongi etorriak Tesla ordura, 97 FM irrati libreko Balkanetarako leioa. Hementxe gaude, ostegunero bezala, badakizute ikasturte berri honetan ordutegi berria daukagula, eta orain honetan ez dugu txingo, badira zazpirak eta lau minutu orain txertan, ostegunero, arratsaldeko zazpiretatik zortzira bitartean, Tesla ordua izango duzu. Tu smo kao godišnja doba, kao nov dan koji donosi zora, koju čekaš sad sa mnom kao deo plemena moga. BS još jedna godina rodna, BS još jednom tu kao deo vaših života. Kao godina nova, povod za veselje. Novi sindikat, ulice bruje širom cele zemlje. Novi sindikat i odjednom tebra život lepije. Ceo dogra bebuše krišom, zvižduće i hejter. Zato i ti sad uhvati korak sa armijom što odlučno podzemlje predstavlja. Hodaj sa mnom, osjeti ulice Beograda, slušaš zvuk povratka i slobodan, letiš iznad oblaka i nisi jedini. Toliko ljudi kaj se ne vidi, toliko ljudi nas prati koji mogo to da predvidi. Trenuci vredni od svih materijalnih stranja, klince skidamo s granda kod Rajzerova klince spajda. Prunka zdravog azuma, ludilu grešnog grada, rezultate rada vidim čin zakoračim na asfalt. Vojska sindikata sa svakim stihom jača, pa sa ceo grad peva poput horde navijača. Ajmo! voli kao klub svim srcem. Ko za druga u nevolji, uvek tu svim srcem. Gurekin lagun ditugu momentu enten Beograski Sindikat, Svin Strem abestiarekin, seguruenik Serbiako hip-hop talderik famatu. Svin srcem, svakog tena kroz ceo Trnovi, tu svim srcem, svim srcem. BS je legenda što živi, udahne vazduh svakom pesmom koju snimi, udahne živo svakoj reči koju napiše, pa se inspiriše i kad je najteže. Ovo je san koji ceo život sneva, dok Sabine gleda masu kako naše pesme peva. Osjećaju ljudi iskrenost, ovo je naše. Oni koji nas ne vole, mogu samo da nas se plaše. A imaju i čega, Sindikat nova stranica, ekipa gladijatora, oslobodila se lanaca. Pomogli se oružja, okuplja se armija, Sindikat treći album, Hannibal pred vratima. BS! Niko jedan i u dobru i u zlu svim srcem, svakog tena kroz ceo Trnovi pun svim srcem. To što na Bini sada gledaš nije cela Santa Leda, to je samo deo svega, vrh ledenog brega. Naša stvar je mnogo veća, pitaj agente DB-a ko sve ceo koncert peva, koliko spremnik je na jedan. To se pouzdano ne zna jer prepunila se svjetska dosijeja, manjak mesta, služba je odavno svesna. BS nije banda smešna s kojom može da se zezna, mnogo žilava je meta, nema pravog instrumenta. Posle batina i metka ovdašnjih organa reda, ostaće ideja pesma da na njoj odrastu deca. Plameni inicijali pravog podzemnog brenda, zapaljeni iskrom koja došla je pravo iz herca. Probuđenih masa čeka ispred regrutnog centra, masa istine je žerna, ukidanja tabu tema, toga svaki ker se zenta prevrće u snu i jeca. Jer kad ne bude nas više, to će biti samo smena. Kad izgubila se nada u blato volja kad je pala, tada pozlak Sindikata, braća zajedno su stala. Tada nema više nazad, svud se rasplansala vatra, pada lišće morala, mi za istinu smo jata. Zato nemoj plaka draga kada padnu ova stava. Zemlja spremna bit će tada niknu neka nova mlada. Stigli smo, sve pred sobom čistimo. Sindikat, naš ideal istina. Ovdje izgledam ko čudo, prave vrednosti kad curam. Sve što stekao sam trudom, sve podelio sam s drugom. I zato smo za državu najstrašniji kriminal, družina što nikad se ne prodaje za dinar. I ko hoće da nas kloni, može slobodno da proba. Al to više nismo mi, to je ideal, to je borba. Brzo se voli kao klub svim srcem, ko za druga u nevolji, uvek tu svim srcem. Svi ko jedan i u dobru i u zlu svim srcem, svakog tena kroz ceo Trnovi tu svim srcem, svim srcem. Brzo se voli kao klub svim srcem, ko za druga u nevolji, uvek tu svim srcem. Svi ko jedan i u dobru i u zlu svim srcem, svakog tena kroz ceo Trnovi tu svim srcem, svim srcem. Arratsaldeon, Jon. Arratsaldeon, dobro betxe. Ongi etorria. Hemen zabete gurekin gogoratu laro itemaz PFM irratian, Tesla orduan. Eta astero bezala Balkane begiratuko diogu eta Balkanetako berriei begiratuko diogu. Lehenik eta behin, gaurko irratsaioan horrez gain irratsaioaren amaieran elkarrizketatxo bat egingo diogu gure Hungariako korrespontsalari, Jose Miri. Eta baina hori iritsi bitartean, azkeneko minutuak Jose Mirekin emango ditugu, beraz Budapestera egingo dugu salto. Baina hori egin artean, lehenengo asteko berri begiratuko diogu, Jon. Bai, bueno, aste honetan kirolarekin hasiko gara. Gizonezkoen munduko futbol txapelketan, urrengo urtean Errusian jokatuko den munduko txapelketan, Jugoslavia hoiak ordezkari bat izango du, eta egian bi izan ditzazke. Salkatuan bakarra, lehenko astean aipatzen genuen, ba, bazirudien hor aukera desentez ezko nahi biz Montenegrok ere bai. Bai, baina Montenegrok galdu egin zuen etxean Danimarkan kontra Danimarkarekin berdindua zegoen eta golen bidezko berdinketa austura hobea zekan, baina galdu egin zuen 0-1 etxean eta hor aukera guztiak galdu zituen Montenegrok, guztiak ez, baina azkeneko partiden martzun irabazi eta Danimarka galtzea bastari Maltan kontra oso talde txar bat egotera etzun ez da ere irabazi, Polonian kontra jokatu zuen, Polonia multzeko lidera zen eta beraz aukera gabe gertu zian Montenegroak. Montenegroz aparte zein gelditu da kanpoan ere bai? Kanpoan gelditu da Eslovenia. Esloveniak aukera gutxi zituen, azkenengo minutu arte borrokatu ditu aukerak, baino azkenean multzu hirugarren gatu da Ingalaterra eta Eslovakiaren atzetik, eta beraz... Hori, favoritu bat egin zuen Eslovakiari, ez da? Bai, baina Eslovakia ere ez da salikatu izango zen bigarren... Repeskara joan gara. Ez, bigarren multzu, behatzen multzotatik bigarren gehiatu egin guztiak ez dihoaz bigarren aukerara, baizik eta bigarrenen artean kaskarren izan dena, kanpoan gelditzen da. Eta hori Eslovakia izan da? Eslovakia. Beraz, talde horretan Ingalaterra bakarri joango da mundialera. Eta Bosnia hirugarren gehiatu da bere multzoan, bigarren gehiatu balitz kaskarren izango zateken Eslovakiaren atzetik. Beraz, Bosnia ere kanpoan gelditu da. Bai, Bosniak aurreko partidan irabazi balio Belgika liderari, hiru eta lau galdu zuen etxean, partida oso gora beratxua, eta horrekin Greziak aurratu inzion, Greziak Zipri irabazi ustean bat eta bi, Eleni erderri batetan. Eta gainak puntu galdu zituen, bigarren geratu altziren besteekin lehiatzeko puntu horiek ez zituen lortu. Azkenen hirugarren gertu da Bosnia baita. Baita, Mazedonia ere kanpoan dago. Mazedonia espaldi zuen kanpoan, Albania ere bai. Eta Kosovo ere bai. Errumania... Bueno, Errumaniak paperduina jokau du, baina bai oso tal daula da gate. Errumaniak eta bai Ungariak eta ez dut. Eta Bulgariak? Bulgaria bere multzuan laugarren gertu da. Ez oso distantzia luzera esan beharra dago. Frantzia, Suezia eta Holanda gertu da bere aurretik. Ez da oso... Oso urruti gehiatu, baina azkenean laburrena gehiatu da. Eta Grezia? Grezia bigarren gehiatu ebe multzuan, Belgikaren atzetik eta Bosniaren aurretik. Beraz, Grezia repeskara doa. Bai, bueno, Jugoslavia oikoa ez da, baina Balkanetakoa bada, beraz, Balkanetatik sailkatu dan bakarra, Serbia izan da. Serbia izan da, eta asko kostatuta, azkenengo bi partidetan behintzat bat irabazi behar zuen, Austrian kontra galdu egin zuen, iru eta bi azkenengo minutuan, eta beraz, azkenengo partidan etxean Georgiaren kontra irabaztea behartua zehon. Eta, bueno, irabazin du Aleksandar Prievicek sartutako gol bat esker, iruita amasiger minutuan Georgia, batalde ahularen kontra. Irabazteko ez balu ere, lehena selkatu golitzateken izan ere Gales, Serbian atzitzen zihoan Galesek etxean galdu zuen utxo eta bat Irlandaren kontra. Beraz, Gales kanpoan gehiatu eta Irlanda dihoa bigarren aukera da. Berdinketak hori ikusita berdinketak balio izango zion, baina berez partia horretik irabaztea zen helburua eta asko kostatu zitzen Georgiari irabaztea. Beraz, Balkanetatik sailkatu den bakarra oraingoz Serbia da, eta errepeskarako gelditu dira Grezia eta Kroazia. Eta Kroazia, Kroaziak aurreko partidan aukera asko galdu zituen Finlandian kontratxan berdinduta, Finlandiak azkenengo minutuan berdindu zuen partida bana geratu zian. Eta bueno, ba, horre Islandiak aurre hartu zion Kroaziari, berdin duta zeuden, baina hor bi puntuko aldeatea zion. Azkenengo jardunaldian Islandiak ez dut egin Kosoboren kontra, eta Kroaziak berdinketa behar zuen bigarren postua mantentzeko Ukrainian kontra. Ukrainian Kroaziak irabazin zuen, utxe eta bi, Anton Kramaritzen bi goli esker, behaz, Kroaziare bigarren aukerako... Errepeska horretara joango da, gizonezko ez ari gara, gizonezkoen sailkapen faseaz ari gara. Bueno, hori... Azaro jokatuko dira partida hauek. Azaro nintzango dira, eta orduan jakingo dugu, Jugoslavia hoitik Serbia aparte Kroazia lotzen dan edo ez, eta Balkanei dagokionean Grezia lotzen dan edo ez. Bai, bai. Bueno, hori ezan, kirole buruz geneukana ez da, Bai. Aize bisoat hartuko dugu eta dagoeneko ja hemen entzutenek arribla txorbaren esnatze opositzi, eze politika zitze egitera guaz. Jačaju svoje pozicije. Agian, Jon, hasi beharko ginateke aste honetako berririk importantenarekin, ez da? Bai, berririk importantena izan da oso berri... Aldi berean oso berri... Harrigarria... Oso berri... Eta kezkagarria, eres? Kezkagarria... Eta baita ere oso berri... Txundigarria, jende askorentzat, igual entzule askorentzat, txundigarria izango zategena. Txundigarria esan ere, honi buruz, apenas dute entzun, baina bueno, ontsa kontatuko dugu. Tira, gatozen berri iraion. Ba, berri izan da, astelenean, Bosnia-Herzegovinako estatu epaitegiak, estatu epaitegi gorenak, Nasser Oric generala, Bosnia-Herzegovinako armada burua izan zana, 1912-1915 artean, errugabetu indula, zibil zerbo bosniarren aurkako gerra krimenak zidela eta. Eta zagartatu zen, ba... Han, Srebrenitzan. Bueno, Srebrenitza inguruetan. Bera Srebrenitzako, nola esan, Srebrenitzako Bosniar indarren agintean zegoen. Kontu izan behar da, Korazako gerra zizenean, 1991an, bera Jugoslaviar armadako soldatu izan zala, ez zuela Korazian borrakatu izan ere, Slobodan Milosevicen bizkartzen jazan. Baina 1991 bukaeran, ba... formatzen ari izan Bosnia-Herzegovinako Republikaren armadan izen eman zuen eta general kargu, bueno, ez dakit ze kargu militar izan zuen, baina bai oso kargu garrantzitsua izan zuen. Bueno, bera Srebrenitzan zerretatu zen, denok dakigu Srebrenitzan 1975ean ba zerretatu zen, hor hilketak egon zian Bosniar Serbo Bosniar tropen aldetik Bosniar zibil eta soldaduen kontra. Hor zenbakiak askotan ba 8000 jartzen dira. Serbiak esaten dute ez zenbaki hori dela borrokan hildakoak eta zibilak eta denak bat eginda kontutan izan behar da. Bosnia-Herzegovinako armadako kide askok setioa puskatzen zaitu zidela eta hor batzuk ba bide hortan ere hiltziela. Baina oso jende gutxi daki 1982-1983 artean Bosnia-Herzegovinako armadak, bueno, Bosniar musulmanek Srebrenitza inguruko Srebrenitza udalerriaren parte diran, baino iritik kanpo dauen herriska serbo bosniarren aurka baiaso batzukin zituztela. Horietatik ezagunenak gertatu zian 1983ko urtarrilaren 6an ortodoxoentzat gabon gaboa zen egunean. Mm-hmm. Izan ere ortodoxoek jakin badakizue 13 egun atzerago doa lauren erlijio egutegia oro arrestan. Eta ba orduan gertatu zian ba eraso batzuk Bosniar musulmanen tropen aldetik Serbiar tropen aurka kontutan izan behar da orduan Srebrenica bazela nola esan gune babestu bat NB-ek babestutako gune bat beraz Nazio Batuen erakundeak babestutakoa bai. Eta gainez kasko urdinekin zegoena bai izan ere Filipe Morillona juntzenean Bosniar musulmanek esan zioten ba bueno ba ez zula ateatzik izango balin eta ez bazun onartzen ez bazun bermatzen Srebrenica un proforren babespean geratuko zenik eta ala geratu zidan eta akordio bat sinatu zuten baita ere Republika Srpskako armadarekin ala ere desmilitarizaturiko gune bat omentzan eta kontrolatua Nazio Batuen erakundeko kasko urdinengatik. Baina nala ere, jakina zena zen, Oric bertan zegoela, eta noiz benka bere armadarekin operazioak egiten zituela Srebrenitzatik kanpo, ba, erriska serbo-bosnia erroietan, kalkulatzen, kalkulo desberdinen arabera, 2000 edo 2000 eta 3000 eta batzuk ere 4.000ra iristen dira, hildako kopurua ezartzen dute, ezta? Bai, hor horko herri batzutan, Krabiltzan, Bratunatzen, eta ba bai, halako herri horietan gertatu da Zalazien, Kuñeratzen eta hola. Bo, epaiketa honetan Nasser Rodic jauna epaitute hiru preso serbobosniar hiltzearen, torturatuta hiltzearen. Gero, askotan esaten da, baina tropak hilketa hundien kasuan, ba, Bernor den erruduna, bere ziltzen dituena, edo armada burua zena. Zer, armada burua gazkota esaten du, ez, ba, eskenik horien nuna egin dut, ez dakiz, ba, gino, rabiz, oindela urte batzuk, antegotobina errugabetu zuten, Krajinako garbiketa etniko egitearen, berak... Mogoratu ezagun, Balkanetako gudetan egondan garbiketa etnikorik handiena. Handiena, bai. Izan zen, berez Gotobinak etzula garbiketa etnikoa agindu idatziz, edo ez dagoela agindu garbi bat, eta karo, orduan, ba, ez dagoela argi berrua bere berari botatzerik, edo tokian serbiarrak bota zituztenen bueno, tarteko mailetako militarrei, eta hori txenga zuen berdinak, claro. Orduan ere esan dezakegu abertzeregatik erruduntzen Ratko Mladic, Ratko Mladicek berak bere eskuekin bagian etzun inorril, baina claro, askotan botatzen dira erru guztiak. Serbo bosniarrek gudan intzuten erru guztiak, ba, Mladic eta Katasitzen gan. Logika zein da. Logika bada, zu eskuekin inbaduzu edo. Kasu honetan badiudi hori txeke bere eskuekin edo hil zituela, bera antzegoela hil zituela hiru preso serbo bosniar. Eta hori dela eta epaitu dute, baino errugabetu indute. Noski honek, Republika Srpskan alako zera bat aserraldia dia piztu du, kontu ditzen behar da Republika Srpska, ba hor badabiela Bosniatik banandu nahian, edo referendum bat askotan iragarri du milorat Dodik Republika Srpskako lehendakariak, eta Dodik egizan du, bai noski Bosnio musulman darren epaitegiek sekulaz dituzte errudun egingo Bosnio musulman dar kriminalak. Honek aserraldia pizten du, eta esan genezakena da serbo bosniarrek izan dezaketen Bosnia Herzegovinako justizian izan dezaketen konfiantza eskas hori pitzatu egiten duela ere, bai. Konfiantza maila hori txikitu egiten da, eta oroar Bosnia Herzegovinako estatuak duen prestigioa momentu honetan, ba, oso txikia da serbo bosniarrek dominatzen duten errepublikan. Serbska Errepublikan. Bai, Srebrenica gaur egun Serbska Errepublikan dago, baino estatuko epaitegi gorenak epaitu du hori, txez Republika Srpskako epaitegiak. Hango gertakari buruz, oroar, esan dugun bezalaxe, zenbakiekin dantza asko daude. Da, ba, pentsatzen zute Srebrenicako sarraskiaren inguruan, ba, badaude ikerketa batzuk 2000 eta piko hildako egon ziren esatutenak, eta egi ofiziala batez ere 8.000 inguruan kokatzen da. Bai, bueno, horre badago dokumental bat bosniar musulmanekin dutela, Atom Betrayed ditzen da. Bai, bueno, berez, horregatik esaten dugu, hor 2000-tik 8.000 bitarterako rango hori, 2000-tik 9.000erako arteko rango hori dago Srebrenicako sarraskiari dagokionan, hau da, serbo bosniarrek egiten duten sarraskia horitzen sarraskien ostean, eta hori esplikatu nahian, beste dokumental honek zehazten ditu, pues hori, 4.000 inguru, gertatu zela, 3.000, 4.000 inguru, serbo bosniarren aurkako sarraskiak Srebrenica inguruan. Bai, bai. Eta dokumental honen titulua, jonek esan duen bezala da, A Town Betrayed, hau da, traizionaturiko herria, eta dokumental hau da, norvegiarrek egindakoa. Norvegiar dokumental bada, kazetaria musulmana da, hau da, egiten duna serbo musulmana, ui barkatu serbo musulmana, bosnio musulmana, eta testigantza gehienak bosnio musulmanenak dira. Bai, baita ere borrokalarienak, bosnio musulmanak borrokalarienak, euren ustez, ba, hori mafioso bat zan, Srebrenican bazegoen nahiko janari jendea elikatzeko, eta beak eurek esatu dute, 1995-eko abuztu, ba, beldurgarri hori heldu aurretik Republika Srpskako tropek etzutela janari edo hornik eta fluxua mozten, baizik eta Bosniar estatuko eta armadako zuzendari handiek hori txek barne, ba, janari hori gehon merkatu beltzean saltzeko. Eurek esate dutena baita ere da, hor etzutela Bosniar musulmanek etzutela nahi defendatu izan iria. Are gehiago, iristen da esatera traizionatu intutela hortik handator titulua, hau da, A Town Betrayed, A Town hori da esrebenitza, eta nolabait ere hor dagoen hipotesia eta erabiltzen dituzten testigantzekin justifikatzen dutena, besteak beste polizia arduraduna esrebenitzan, Bosnio musulmana dana. Bai, Ibrahim Mustafić, eta horrek esaten du baita ere hildako batzuk Bosnia armadak berak egin zituela, alako propaganda operazio. Kopurua igotzeko. Azken batetan, esplikatzen da nola Bill Clintonek esaten dio Alija Izetbegovici, behar dutena dela sarraski bat. Serbiarren sarraski bat, beraiei laguntza emateko eta gerran parte hartzeko zuzenean NATOk, eta horrela serbo-bosniarrei aurre egiteko NATOren laguntzarekin. Sarraski hori behar dutela ikusita, esaten duna polizi buru honek da Alija Izetbegovic eta Sarajevon daudenak erabakitzen dutela sarraski hori esrebenitzan gertatu hartzala. Bai, eta esrebenitzako Bosnia musulmandarren ordezkari izaten dira. Zer irudituko zitzaizuen zuen herritik 3.000 pertsona, 4.000 pertsona irudituko bazituzten gero guri, nazioarteko potentzia gure alde jartzeko. Bueno, guk ez dakigu gertatu zen dena, ez? Beste bizio bat da. Baina badagia egun hortan serbo-bosniarrek bi gauza diagia, alde batetik eraso horrek, serbo-bosniarren erasoak, ez zuten uste hain erraz serbo-bosniarren hartuko zutenik. Hamladitzen egun horretako operazioak izan ziren, setioa estutzea. Estutzea. Baina noski hiri hartzeko, baina ez zuten espero egun horretan hartuko zutenik. Eta gero bigarren gauza gertatu zena zen, egun horretan ere serbo-bosniarrek hartu zutela Zepa hiria. Setietutako beste hiri bat. Eta Zepan etzela bat ere sarraskirik egon egun horretan. Bueno, bai, hil zituzten epaiketan ostean komandantearen bat edo alkaten bat edo ez dakit. Bai, etzan gertatu sarraskirik errebenitzan bezala. Bai, baina ez dakit, zer esplikatzen du errebenitzakoa, errebenitzan bat zegoela alako mendeku sentimendu bat. Naia, batez ere serbo-bosniarren partetik, osea mendeku naia zekatela urteetan hori txek aurrera eraman zituen sarraskiengatik. Bai, gaur egun epaiketan ostean Radojka Filipović serbo-bosniar biktimen bozea maiak edo zan du, epaitegiak hori txe errugabetu edo ez, guetzat gerra kriminal bat da, honigan. Eta gogoratu dezagun ere dokumental horretan besteak beste horitzekin hitz egiten dute eta horitzek edo horitzen adierazpen batzuk hartzen dituzte eta hor esaten zuena momentuetan san esrebenitzatik etzala aterako inoiz han hilko zala defendatzen serbo-bosniarrek hartu aurretik eta hartu ostean ere bai han jarraituko zule edo hilda aterako zala bertatik baina kontua da azkenean atera egin zala eta utzi gintzule esrebenitza. Utzi egiten du hain zuzen ere, eta hor da ator informazioa hori erabiltzen dute beraien hipotesi nagusia laguntzeko eta justifikatzeko, hain zuzen ere usten du badakielako Alija Izetbegovic, hau da Bosnia o musulmanen burua eta Sarajevoko gobernuak erabaki duela esrebenitza saltzea. Horregatik titulua, ez da, A Town Betrayed, hau da, traizionaturiko iria edo herria. Bai, horregez Izetbegovici asko lepoatu izan diote Bosniar musulmanek eureke bai, baite Oslo Boien egunkariak askapena zen iduna eta Bosniar musulman egunkari bat zenak, esaten zula, Sarajevoko setioa Izetbegovicek nahi bazun askatu, askatuko zezakela, zen topa gehiago zeuden Sarajevo barruan, Sarajevo setiatzen baino. Gero gainez hor, ez dakit dokumental honetan dan edo beste nebatetan, igual uste honetan dala ez da, erakusten da nola hor ere garbikita etnikoan Izetbegovic eta serbo-musulmanen artean, Bosnio-musulmanen artean, eta baita ere barka Bosnio Serbo Bosniarren artean dagoen akordio hori garbiketa etnikoa burutu alizateko, ez da kasualitatea Srebrenicatik eta inguruietatik doazen musulman guztiak nola kolokatzen dituen bizitzera, Sarajevotik gertu, zonalde batetan, garai batean gehiengo serbiarrena dana. Eta ere egitzen dira horretxe pila bat, eta era berean hortzen den serbiarrak nola joaten diran Espraska Republikara handagoen gehiengoa indartzera. Bai, gaur egun Bosnia esaten denen herri multikulturala zan, gaur egun da, ba, hainbat tokin unikulturalek osatutako koalizio konglomeratu bat. Bai, gutxi gora bera hori da. Sarajevo nahi bez ez dago serbiarrik. Ez, eta garai batetan bai 100 zian, ez da? Bai, garai batetan eta aurre dago gehiago, eta bueno. Bai, Serbia aurret, osea, gerra aurretik barkatu 100 zian ia, edo, ba, ez, hor badago herri bat nola betere muga egiten duna, ez da? Mostar dala, eta banatuta dagona. Mostarren parte bat, gainez, ibaiaren alde bat, kroaziarra da, kroaziar katolikoa, eta bestea musulmana da. Bai, ala da. Eta badago gerra hotzeko sensazio bat bertan, tensioa egon badago. Bai, lehen denak zen futbol talde batean jarretzeiak eta bi futbol talde juste, adibidez. Bata musulmanentzat eta bestea kroaziarra. Eta noski, esan gabe doa, ba, gaur egun ez daudela serbiarrek, eta gara batetan serbiarrak 117, 118 zirela. Orduan, hoiek ere joan egin hartziren edo garbiketa etnikoa egintzan. Bai, gure entzulek seguramente ez dute jakingo horretik izan dut txundigarria zela, baina bai, gertatu zian garbiketa etnikoak alde guztietatik, ez alde batetik bestien kontra, ez alde guztietatik. Eta hor badago. Srebrenican bertan ere bai. Srebrenican bertan ere bai, hori da, eta gainez lehenengo garbiketa etnikoak egin zituzten musulmanek. Bai, kada hotitz Srebrenicako amak deitutako elkartekoa, Bosniar musulman biktimak horrezkatzen dituen elkarteko esan du, behar espero duela ja horitzen kontrako atakeak geratzea. Ikusita biktima batzuk eta beste zerpentsatzen duten, ematen du hor bueno, berradizkidantzak luze joko duela, eh? Bai, luze joko du etorriko baldin bada. Etorriko baldin bada, bai. Hala ere, karo, Srebrenicako amak elkartea egia esan, mendebaldean ahotsa handia ematen zaio, baina representatzen du musulman gizartean alderik erradikalena dio danean, ez dute esan jihadista edo musulman erradikala, baiz eta nazionalistaki erradikala dena. Adibidez, talde honek bultzatu edo justifikatu zituen Aleksandar Vučić Serbiako orduan lehen ministroa zenak Srebrenica da barrikamen eske jundakoan, ba, beren kontrakon ziren harriketak. Ba bueno, benetan interesa baldin badaukazute Srebrenicako sarraskia ezagutzeko eta baita ere hori txek egin zuena Srebrenicako ingurutako herrietan, gomendatzen dizugu dokumental hau, esan bezalaxe, A Town Betrayed, oker ez baldin badaiz gaztelaniaz ere badago, ez da? Bentsat azpitituloekin, interneten hau da YouTube-en errez topatu dezakezute. A Town Betrayed jartzen baldin badezute eta hoxe, gogoratu dokumental hau norvegiarra dela eta ba bueno, kazetaria bosnio musulmana da eta testigantza gehienak bosnio musulmana eta borrokalari ohia. Ba, eta testigantza gehienak bosnio musulmanak dira eta kontutan izan zaute bosnio musulmanen polizia buruak ere hitz egiten dula, Srebrenicako polizia burua zana. Eta, bueno, benetan oso interesgarria da dokumental hau, besteak beste garbi uzten duelako gerretan dauden konplexutasunak. Bai, beste borrokalari bat zigortu dute kasu honetan, zigortu dute bosno-kroaziar bat gerra krimenak egin dituela eta bueno, ba, kasu honetan bai ematen dula gizon hau zigorgarria dela. Bosniar estatu tribunalak ere zigortu du gizon hau. Kontuan izan behar da baita ere hori txenkazuakin kroaziarrak ere ez daudela oso pozik. Adibidez, Dragan Čović, Bosniako lehendakari kroaziarrak, Bosniak hiru lehendakari ditu, etniako bat, ba, Čović hau da Bosniako kroaziarren lehendakaria esan du atzera pausu garbi bat dela erugabetzea. Mm-hmm. Eta bueno, gero epaitegietatik ere esan da epaitegietatik ere esan dute ez dutela partzialtasunez jokatu eta beti gertatzen diela lakuak, sententzialde batetikoa edo bestekoa den. Bueno, Joso Jojic da zigortutako bosnokroaziarra, hotzaken emakume bat bortxatutakoa deporatzen diote eta hau ere bosniar epaitegi gorenak zigortu du. Kasu hau, bueno, ez da inezagunaz, azken finean, soldadu bat zan, armada bosnokroaziarreko 102. brigadakoa, eta ez zan armada burua, zera bezala, gizon hau hori txizan zan bezala. Dragan Mektic, Bosniako segurtasun ministroak, kroaziarra bera baita ere, esan du, bai, Republika Srpskaren kesuen erabiltzen du, Republika Srpskak ez duela nahi biktimei buruz egia jakiteri, bez eta propaganda erabili. Baina alaren Mektic berak ere esan du, egia da, tribunala ez dela saiatu forra guztiak biltzen. Mm-hmm. Bueno, hori epaitegiei begiratuta geneuzkan berriak. Bai, beste berri bat dago epaitegietan, Montenegron kasu hontan. Bai. Montenegron epaitzen ari dira oposizioko buruak ustezko estatu kolpe plan batzuengatik. Zan dute Zlatibor, Serbiako Zlatibor iriko mendietan bilduzi dala, hor Jukanovic botatzeko edo. Zlatiborko alkateak esan du hori gezurtsa dela, hor zela inorre bildu egun horietan, eta ere gutxiago armekin. Mm-hmm. Milan Knezevic oposizioetuko buruetako bat zigortuko dute, beste iritar Serbiar, Montenegroar eta Rusiarekin batera. Bueno, horrele poatzen zitzaien, NATO Jukanovicen gobernuak erabakizunez Montenegro NATO sartzia, orientabide hori aldatzeko estatu kolpe bat ematia ikusatzen zaie, ez dirudi, evidentziak ez dira oso indartsuak. Gertatzen da, gau, Montenegro NATO sartu zutela, Montenegroar herriaren nahien kontra. Mhm. Eta, gau, hori da, gogoratu ere erreferenduma egin behar zutela, eta azkenean ez zuten egin, bertako legedia saiestuz, hori da. Eta, bueno, Knezevicek esan du epaiketa hori Serbiaren kontrako epaiketa bat dela, epaiketa politikoa dela, eta berak ez dula epaitegia aintzatesten. Bueno, hori izan geneuzkan berriak batez ere epaitegiei begiratuta. Musika pixka entzungo dugu eta musika entzun ostean nik uste gelditzen zaigun denbora apurrarekin Jon Josemirekin egin nahi dugun elkarrizketa datorren astera gutzi beharko degula. Ze, 20 minutu falta zaizkigu musika pixka bat entzun eta berriekin jarraituko dugu. Eta datorren astean utziko dugu, bale? Datorren astean egingo diogu elkarrizketa Josemirei eta orduan jakingo dugu Hungarian zer gertatzen ari den azken hilabeteetan. Bitartean, esan bezalaxe, goazen entzutera, Txobek Biesluja, Jutro abestia. Konkretan, za kompas te moli tvoj glupi kapetan. Na koju stranu da usmerim brod, razgovaraš uj sa kormilom. Ne verujem da nesreća plovi, tek da prepreći put nikom ne bi što. Da li smetam ko u krištenicu, tugom kad popunim rečenicu. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odrani klanova. Poljubi mi rane, pocuri ne svane, to jutro ozbiljni planova. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odrani klanova. Poljubi mi rane, pocuri ne svane, to jutro ozbiljni planova. Snajpera oko, slepo duboko, htjelo bi da ugleda. Svet na terasi što strpljivo čeka nekog svog šašavog biologa. Kao što sam ja, recikliran i spreman da ubadam. Kako baš tebi pod kožom da pukne upravo ova rđava igla. Popunim rečenicu, naravno da. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih dlanova. Poljubi mi rane, požuri da svane. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih dlanova. Poljubi mi rane, požuri da svane. To jutro, ozbiljnih dlanova. Pobedim odranih planova. Poljubi mi rane, požuri da svane. To jutro ozbiljnih planova. Pomozi mi da ustanem, da pobedim odranih planova. Poljubi mi rane, požuri da svane. To eta hemen jarraitzen dugu Tesla orduan 97 FM irrati librean. Berriekin gaude, Jon. Berrien artean hola pasaz azkar-azkar komentatu nahi dutena da, ba, Europar Batasunak adierazi duen borondatea Macedoniako gobernu berria laguntzeko, ez da? Nolabait ere hor adierazpen desberdinak egiten ari dira Europar Batasuneko gobernuen partetik oraingo gobernuari babesa emateko eta bultzatzeko Macedonia sardadin Europar Batasunean eta NATO-n, eta NATO-n hori da. Hori esatea baino ez, bestalde hori Macedoniari dagokionez, beste berri bat da, bueno, Sali Berisha esan duena, ez da? Sali Berisha esan duena, ba, umen trafiko organoari buruz. Sali Berisha, Albaniar liderra izan dakoa da, lehen ministroa Albanian. Bai, lehen ministroa komunismoan ostean, eta laro eta mazazpiko krisia, hor pontzi eskema bat egon zen, estafa piramidala, ba... Ba, horren ez da egiten antolatzailea, edo bere gertuko batek antolatu zuen, baina, bueno, gerra zibila piztu zen Albanian bi astez, eta beraz egon horren lehendakari moduan, beraz, ez da egiten oso politikari eredugarria den. Uh-huh. Ez da bat ere eredugarria, eta, bueno, Albaniar alde, eskuineko alderdiaren, ba, buruzagia izan da urteetan, eta egin duen salaketaren arabera, ez da berria, jakina da, Kosovo eta Albania artean, umen trafiko organo trafikoa, bueno, egiten ari dela. Umen eta helduen. Bai, bueno, bere kasuan egin duen salaketa hori da, umena dela, eta tartean, ba, 140 euro ordainduta, poliziei ordainduta, ba, hori ahalbidetu egiten dutela poliziek. Hau da, egiten dutena da, oroar, berak dionaren arabera beti ere, herri pobretako umeak baitu egiten dituzte, eta baik eta hoien bitartez, hauen organoak lortu, eta gero trafikoat dago Kosovo eta Albania artean. Bitxia da, eta berria hau ekartzen dugu hain zuzen ere, ze gero aldi berean, ba esaten dana Albaniari buruz beste berri bat atera da, eta ba, berri horren arabera Albania salatu egiten da, hain zuzen ere umeekin ari ginen, organo trafikoari dagokionez, animalien eskubideak babesten ez dituelako, ezta? Salaketa badago Albaniaren kontra eta honen arabera, ba Albaniak ez omen ditu babesten animalien eskubideak, ba kaleko txakurren tratamenduari dagokionean adibidez, besteak beste. Eta bueno, jarri dioten titulo Albaniari da Balkanetan gutxien errespetatzen duena dala. Claro, bitxia da, eta esaten dut bitxia dela, edo ez da bitxia, edo kontrastatu egiten du, ze animalien eskubidez hitz egiten da, batez ere mendebaldean dagoen preokupazioa dalako, eta mendebaldeko sektore batzuen artean preokupazio badalako, baina bestalde, ikusi ez duten bezalaxe, dagoen beste salaketa bada, Albaniako herri pobretako umeak baitu egiten dituztela eta hauen organoekin trafikoa egiten dutela. Kontraste handia dago, herrialde hain pobre bati eskatzen zaizkio animalien eskubideak errespeta ditzala, baina bitartean ez dirudi asaldadurarik sortzen duenik umeen baiketa eta hauen organoekin trafikatzea. Bueno, hor Bernard Kushner egon zen sartuta trafiko horietan, bueno, sartuta edo bentsatezun kontatuzekin guztia, ez? Bai, hor, bai. Etxe horia ditzen zen, etxe batetan iten zitu, nun, ba, bueno, Kosovoko Albaniar gerrilak baituak, ba, bueno, hori organonka atea eta euskalo non saldu. Bai, hori. Hori bada, gauza oso ezaguna bada, baina ezaguna bada eliten artean, eta ez bada ezaguna jendean artean da norbaiteko hori blokeatu iten dulako. Ez bada ezaguna diot mediatikoa. Kosovo hori buruz beste berri bat dago, lehen aldiz Kosovon lesbiana, gay, biseksual eta transexualen arrotasun manifestazioa egin da. Egia da, lehen aldiz. Ez da jende asko bildu, baina, bueno, bentsat ez dute estilurik izan, eta, ba, bueno, ba, jasintzatxi Kosovoko lehendakariak ere, ba, manifestazioari ongi etorri eman dio. Bai, eta oro har, poliziak neurri bereziak hartu zituen, manifestazioan segurtasuna egon zedin, ze, bueno, mehatxu asko zituzten, eta, bueno, azkenean normaltasunez, bai, kako txartean. Kosovoko imanek, musulman lider religiosoek, mehatxatu inzuten, esan ez, bueno, bai, giza eskubideak badira, baino ez gizatasunan, normaltasunan kontra dauden jendearen txako, bai, jentzako ez zirela aplikatu behar, eta hori, bueno, Kosovoko muftiak eta hainbat jendek esaten du, adibidez batek Fatmir Latifa Mitrovitzako Albaniar imanak esaten zuen hori Albaniar historiaren kontrako ez dakit zer zela, eta Albaniar bat eta Albaniarra eta maritxo izatea, maritxo diot berak itzo dirabili durako, kontrasankorra dela. Jendea ez da jende handia bildu, baina bai politikari handiak, abiezko Kosovoko estatu batuen enbasadorea bertan izan zen manifestazioan. Eta bai... Ez da kasualitatea aurten ospatu ahal izatea, egun hau Kosovon eta Pristinan, bereziki, izan ere nik uste honek badaukala konexioa Belgraden gertatutakoarekin. Gogoratu ezagun Belgraden, aurten, bueno, aurten ez, urte asko dira Belgraden ospatzen dela, askotan istiluekin, eta ba, jende religiosoa eta nazionalista gerturatu egiten da violentoki, ez da, manifestaziora, eta nolabait ere reprimitu egin nahi dituzte manifestariak askotan, aurten normaltasun oso ospatu da Belgraden, eta besteak beste lehen ministro egon da Belgraden. Eta badirudi pixka bat horri aurre egiteko, azken batetan dena komunikazio kanpaina bada, eta komunikazio kanpaina bat dirudi dela borroka politikoa gaur egun Balkanetan beti ere mendebaldiari begira, ze Belgradekoak inpaktua izan du mendebaldean ere, eta nik uste, ba, Pristinan egin dutena dela antzeko zehoz ez da, egia da ez tamaina berean, eta ez normaltasun berarekin, izan ere gutxiengo sexualak askozaz ere jazartuagoak dira Kosovon Serbian baino, baina, bueno, nola etere egina izan dutena da irudikatu normaltasuna eta alde horretatik lehiatu Belgradeko irudi horrekin, edo gutxinez pare aurkeztu beraien burua Belgraden egontzen normaltasun egoerarekin. Bai, beste modu bat da, ba, hori esaten, haurek aurrera eten duten einean, ba, guk ere bai, eta kao, kontutan esan behar da, aurreko bueno, LGTB taldeekin dako, aurreko sobonien dako, aurreko ekitaldi publikoetan istiluak nahiko normalak ziala baitere. Bai, bai. Oroar, tolerantzia gutxiengo sexualekiko ez da izan Balkanetako herrialde guztietan egon den marka bat, gogoratu dezagun, adibidez, Esloveniak eta Kroaziak beraien konstituzioetan debekatuta dutela gutxiengo sexualen arteko ezkontza erreferendum bitartez. Eta erreferendum horiek ospatu dela orain dela oso gutxi. Bai, konstituzioan. Eta hori kontutan hartuta Jugoslavia garaian Eslovenia eta Kroazia zela legez bintzat homosexualitatearen edo, bueno, edo seksuarreman ez heterozuzenen heterozuzenekiko tolerantenetarikoak. Mm-hmm. Homosexualitatea eta bueno, seksuarreman ez heterozuzenak baimenduta zeuden bai Eslovenian, bai Kroazian, bai Montenegron eta baita ere Serbiako iparraldeko Vojvodina provintzia autonomoan. Zubakizu non izan zen Europako lesbianen lehen kongresua? Non izan zen? Rab, Irland, Kroazian, Jugoslavian. Zeurretan? 1988. Hmm. Eta Europa osoko pertsonak, Europa osoko emakumeak bilduztiranan. Aha, bai, Jugoslavian garaian. Jugoslavian garaian, bai. Beste garai batzuk zian horiek. Ah, ba, eske eskotan ezaten daka herri horiek oso grisak eta oso... Bueno, grisa Jugoslavia ez dakite, oso kontserbakorrak, bai, baina badago alako herrialde sozialistekiko babakizu. Bai, bakar militarrak eta poliziak eta jende tristea eta, bueno, eta opresioa eta... Bai, aurrekoan ikusten nun, argazki bat, jai batzuena Krimean, okar espaldi mara, Sobietar Batasunaren garaian. Eta ez dakit zen, itxasoren jaia ez dakit zen, ematen zu gaur egungo jai postmodernoitako bat. Eta irudia oso desberdina zen, badaukagun gris horretatik, gris horrekin alderatuta, behintzat. Bai, baina kontutan izan behar da, garai hortan Jugoslaven ja, laro irren amarkadan, ba, zeudela irratietan eta ba, tematika LGTB tematikako programak. Baina publikoa zan, eh? Mm-hmm. Zagrebeko irratian bazagun bat, eta Lublianakoan bai usto Lilit ditzen, ez dugu atzen oso ondo, baina egon bazeuden. Ez da gauza bat, ez da berez hango herriak alakoak ziala, edo alakoak didala, edo berez bakizu alako eslabiarreki aldetarrak nola dian. Eslabiarreki aldetarrak dira, beste mundu guztiko herrialdeak bezala. Ba, segun ze baldintza politiko-sozial dauden, ba, askatasun individualetako, baita askatasun seksualetarako, ba, badago plataforma egokiago bat, edo ez, edo beste momentutan, ba, beste gizarte indarrak eta gizarte faktore dielata, ba, plataforma hori ba, estutu egin alda edo urtu egin alda, eta ba, bueno, oza, ez dago herri progresista eta herri atzerakoien arteko herri berez progresistaik edo herri berez atzerakoirik, falazia haundi bat dutzen niri. Musika pizkatxo bat, superheroi, txobek biezluja, eta berriak itxi eta espeitu egiten gara. Što škripi pod nogama hodam bled i nosim srce u rukama i molim zimu da ga sledi i sliku tvoju da izbledi tužan sam danima i molim nebo da nisi tu da ne zalutaš u moju ulicu ovakvog, slabog i nikakvog. Ja za tebe moram da ostanem superheroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana, astronaut, što zvezde donosi, da te zasmeje, što smišlja gluposti. Sneg, eskadron svetlucavih pahulja, istina, noćas gorka ko kadulja, pamet kljuca, tuge lešinar, koračom dalje, kao prašinar, ranjen i ostavljen. Biti gospodar i biti sluga nečijeg srca, priča je sasvim druga. Pa dižem svoje ruke zbog konačne odluke, ja za tebe moram da ostanem superheroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana, astronaut, što zvezde donosi, da te zasmeje, što smišlja gluposti. Heroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana. Superheroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana. Astronaut, što zvezde donosi, da te zasmeje, što smišlja gluposti. Superheroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana. Što zvezde donosi, da te zasmeje, što smišlja gluposti. Superheroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana. Astronaut, što zvezde donosi, da te zasmeje, što smišlja gluposti. Superheroj, tvoj broj, deo plana, događaj dana. Astronaut, što zvezde donosi. Bueno, Jon, eta zeo zege jo erantxiko diogu berriei, edo agurtzeko moduan gaude. Ba, bueno, ba, nik ez dut uste ezer gehiago dago nik. Balkan, barometro atera da aste honetan, baina ez daukagu denboren nahikorik. Zei buzatea da? Egoera ekonomikoari buruz, pertsepzio ekonomikoari buruz, bueno, dena den, aste honetan ez daukagu astirik honetarako, albaldima datorren astean, ikutuko dugu gai hau, aztertuko dugu Balkan barometro hori zehatz mehatz, albaldin bada, okar espaldin banaiz, bada pixkat pobrezia egoerari buruz, ze gaitasun duten etxeetan, ba, ordaintzeko fakturak, ba, berotzeko etxea, eta horrelako kontuei buruz, baina, bueno, denbora oso justu gabiltza, bi minutu bat eta erdi eskas, agurtzeko hastia baino ez dago. Gogorarazi, bueno, azaroan, Kroaziak eta Greziak jokatuko dutela, ba, bigarren aukera hori, eta zorte biei, aber, Errusiako, 2018ko Errusiako munduko txapelketa horretan, gizonezko futbol munduko txapelketan, ba, Balkaniar, hiru talde azkagu bat beharrean. Horrengoz bakarra. Ordezkaritza duin bat da gaun. Horrengoz bakarra dukagu salkatuta. Eskerrik asko gurekin egon izanagatik. Iaia arratsaldeko 8ak dira, minutu eskas falta da. Datorren astean entzungu dugu elkar, gustura baldin baduzue, hemen 97 FM irrati librean. Ostegunero bezala arratsaldeko 7etatik 8ak bitartean Tesla orduan. Mečem svega Džaba meni ja, džaba kad je slam Buđa vlebas, buđa vlebas Njam, njam, njam, njam Džaba meni ja, džaba kad je slam Buđa vlebas, buđa vlebas Ajme mene joj, ajme mene joj Buđa vlebas, buđa vlebas Njam, njam, njam, njam Ajme mene joj, ajme mene joj Jam lebas